düştüm dermanını ararım. Derdimin dermanı yarimiş meğer. Yari arar kan yerden zatım. Yerden ayrı kalmak ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost. Sormuş meğer, sormuş meğer, sormuş meğer, sormuş meğer, sormuş meğer. Keşfeder ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost. Sırmış meğer, sırmış meğer, sırmış meğer, sırmış meğer, sırmış meğer. Coşkun sel gibiydim, yoruldum gayrı. Çok bulanık aktım, duruldum gayrı. Nice güzel gördüm, hep ayrı ayrı. Hakikatte gönül ya dost, ya dost, ya dost, ya dost, ya dost, ya dost. Birmiş meğer, birmiş meğer, birmiş meğer, birmiş meğer, birmiş meğer. Ellerinde garip olan yarın aşkıyla derde dalan, yanılıp da yerden ayrı kalan, her günü her anı ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost ya dost. Sarılmış meğer, sarmış meğer, sarmış meğer, sarmış meğer, sarmış meğer.